وحرم إلا ما تتلى محمد وسلم. ñu ngi leen di sant nag sant bu mat sëkk ci taxawaay gi nga xam ne def nañ ko ci bis bii. niñ ko bëggee lépp defe ngeen ko ko, bëgguñoon dara neen ci lépp dañ bëggoon di delloo ko ci yàlla, loolu def ngeen ko. yaakaaroon nañ ndax fanaan sigar ba bëccëg sax leen ko man, waaye alhamdulilah defe ngeen ko, dañ ko bëggee ngir lañ ko bëggee woon na kon. ñu ngi leen ciy sant ci loola, di leen gërëm bu baax, da di leen ñaanal bu baax. bis bii nag bis la boo xam ne de boo xamoon dañ ci nangu tonn, dañ ci nangu yëngatu, ndax bis la boo xam ne lépp ngëneel la addina ak àllaata. borom waxoon na ko, wax na ne bis la boo xam ne yàlla defoon na ci ay may ci ngëneel yoo xam ne waxtu bis ba del si acee dañ koy ful. te liggéey la boo xam ne waxuma sax murid yi, waaye bépp ak jullit, bépp ak doomu aadama yaa ngi ci biir njëriñ doon def. ma tàmm wax ne képp koy nit war nga wax jërëjëf ak Serigne Touba, Serigne ku ne wax na la, amul ku nga dul moom Serigne Touba. liggéey na daal ba liggéey bu fett boo xam ne ñëpp xaj nañ ci, te bu ñu koy liggéey it nag moom kenn rek ko liggéey, kenn jubale ko jox. kon yooyu leen jërëjëf rek la woote, saa yi leen jërëjëf rek la woote. wax ni bis bi ni mu ko bokkee tey nga xam ne kenn ku ne wóor na la ne yaa ngi ci suuf si Touba tey. xëy na Touba ci yëpp wóor na la ne yaa ngi ciy xëy. noonu ñu bokkee ko fii ci àddina, bokk ko ci barab bii ñoom ak saa yi noonu rek lañ koy bokkee. te nag lii mooy ci bale nag. lii ngeen defaraanee, lii ngeen fanaanee ak lii ngeen yemb démb moo ñu boole ci bis bi. kenn ku nekk ci moo la cee boole nag. ku ca mënul dara, jarul la dara, jàppal yow danga caa bokk. bis bi ku xam ne mënul ca dara, jarul la dara, jàppal yow bokk la ci yow, te yaa ci démb sa bokk la. waaye ku xam ne jaarul la ko lépp, mën nga ko lépp. jàppal ne bis moom kenn jiitoo na ci saay bi ak baatin bi nag. ngeen léegi ne bis la boo xam ne lii ngeen jëg ci yàlla moo ko lal. baatin la tudd saay bis la boo xam ne sariha àttal na ko, xaqiqa moo ko àttal. wax naa leen Serigne Touba si muy saay bi ay sëriñ lam fekkoon, ay boromi xam-xam lam fekkoon, ay borom i mbooloo, ay borom i daraja la fekkoon. waaye nag moo laal lu gën sëriñ laal toon, wax lu gën sëriñ wa ko toon, def lu gën sëriñ defa toon, loola boo tax mu fet loo ñëpp te jaaxal la. lañ xamoon mooy jàng alquran, jàng xam-xam, te dugal ko fii ci saay. Serigne Touba ñëw ne bàyyi na jàngale ku bëgg a dem ci yàlla ñëwal ñu dem. ma ne kaw moom ñu waxee loola kaw la sëri si gëmam ci moom. lañ jàppoon muy nit ci dañ koy jàngal yor ko ci sariatu, loola moom ndox maa def ci moom mu mën nekk ku baax ku jub. Serigne Touba moom xëy na bàyyi na loola moom, teg ci ne ku bëgg a dem ci yàlla ñëwal ñu dem. yor la ba nga ñëw te du la dóor te du la xas, xamal la ba nga xam te du la dundal te du la sax. lii de yoon moom la Serigne Touba ubbiwoon, mu nekkoon yoon boo xam ne jaaxaloo na Serigne Touba fekkoon ndax xamuñu ko woon. te gis nañ ne seen boole yaa nga bàyyee ko ci ñoom di ko wuddi, te jàppoon nañ ne ku dem ci moom rek ñàkk nañ la. Jàppoon na ñun ne day yàq diine ji, ndax li mu def ak lan xamal wute la lool. loolu moo taxoon ñu ñaawoon ci moom ndax loolu moo taxoon lañ daan wax ci moom ñu ko wax ci moom. ñu si dekkul ni ci ay buur nga xam ne nat nañ sëriñ si si dekkul ak doon buur yi si dekkul yëpp ñeen ñëw nangul yenn. ñu ne gis nañ sëriñ tubaab mboolam ni muy tollee ko par benn par benn par benn. gis nañ ni ñu ko gëmee ak ni ñu ko nangulee ba nu mu leen sant ñu def ko. yéen itam ñu ñaaw ci moom njott yaakaar sax ne mbooloo dal seen ko. loolu mooy li jaar di jub ak sëriñ si waaye itam mooy jaar di jub ak nasaraan bi itam na. dañ koy ko woo ko. te du moom kenn lañ woowoon ak ñeneen lañ woowoon. te kon ku yëpp du moom kenn lañ yóbbu yóbboon nañ fa ñeneen waaye ku jubut yóbbu seetlu woon. ñu ngi woon période wax naa démb ne lu mu la araamal bu dee ñee mu daganal chariat dafa ñëw pour sàmm sa bakkan. lu ne dafa araam sa bakkan dese rek lay bañ. lu ne la bàyyil sa bakkan ñëw rek la la bëggal. lu ne la defal pour la tedd te mucc rek la la bëggal. chariat dafa ñëw pour sàmm jëmm yi. moo tax nag comme su bakkan bëggeeroon ngir moom nag dafay teggee bu tewu fële. nela la araamoon dagan na ci yow. moo tax ñi nga xam ne saraat lañ jaakaar te mën na ci yëppoon ñu def lañ def ba mën a mucc jël seen kër ànd seen jàmm te nekk ca la ñëwoon. xaqiqa nag mooy lu xam ne moom lu mu araamal du ko mën a daganal mukk. moom laa jël gannaaw engagé la ba tes ca rek wala nga am ndam ca la nga nekk. dal na ay yëru yu bëri yoo xam ne seen bakkan ca la def. dal na ay mutuel yu bëri yoo xam ne seen bakkan ca la def. li jàng tawte wu ci téere yi jàng nañ ko xam nañ ko. loolu moo tax seen droit sañ ca dellu gannaaw moom. yëkkati ba baatu taw nit tamul baatu la ilaha illallah bii ngeen fanaane. neetam fa yàlla dañ xam ne kii moom la jëmul. loola moom moo ko jaxase nasaraa bi bam jël ko na koy tànn. wax ne lëggéey la boo xam ne bañ koy lëggéey moom kenn la ko lëggi kenn dimbale ko ci. ku mot a jog sëtal jihaad ci yonente yi ak ci wali yi ba ngay sëtal jihaad da nga jog waxtay saaba ne la jox leen wala nga jog waxtay taalibi jox leen dadd say ngaan na it nag. dugg ci jihaad ba benn sa bakkan des ca wala ngaan ca nam rek li ci gën a bëri ñëpp na seen bakkan da caa def. ci mujj jihaad ñëpp seen bakkan ca la def. ñeen lam sëriñ tubaa rek a jóg sëtal jihaar waxul taalibi joxal waxul mbokk joxal waxul xarit joxal dafa ñëpp toog leen. dugg ci ay noon yu xam ne waroon fexe la ni wala mu ngaan lay la ni te doomu ci yàlla dara bu bugg jotaa it nag. mu wax ne kenn ku xam ne sëriñ tubaa ànd naag moom ku xam ne bu bëggee jàpp mu jël ko sax laa ndox wala loolu ko ba ko dem bu mu jullee ànd ak moom tàmbalee bi la ànd ak te seede ko rek tax mu ànd ak moom. te sëriñ tubaa dafay waxtu te siimal waxtu te du may boromam. ma ne loolu nag ci nangam yàq ñu xam ne bu ñu tëyee lu faat sa bakkan ci lañuy xëy jarañoo yàllu te duñ ca jegee nangam yàq. te dafa ngay yàlla ñu ko simal waxtu ñu koy fay faat. ma ne kuy xool histoire xoolal ba xam ndax dafa ku mel ni jëmm jëmm war a jëm kenn mos koo gis. te loolu moom day jëmmu nit dana mos a amaat. kon kooku ku yàlla boole ak moom ci biir ak ci biti xaw ma ko xam mu def waaye ko xam ku nekk yow saxal war na dal. mu wax ne lëggéey la boo xam ne bii comme koy lëggéey kenn nekku fa kenn dimbale ko. lam doon ñaan ca géej jë da ko faag bu ci yàlla kenn ku nekk ci wetam naan ko andi naw fa kenn ku nekk ci wetam da koy jappale nak ko fa kon le jeul go xamne mom kenn kep moko liggé kenn la lu ci dara ba la jëgu soti nak bu doon ay sewul yo xamne ak du lepp xajna waxul mouride way ak lepp xajna dara defu lu kaare jëm rek nak motax ma wax ne suru bëggul jamm bëggu mutti bëggu taw lu dul jeex ñepp da ngeen jébal ci ak ba sant ba sama ko rek legi jamm am way jëg bu ñepp takal ko ñoo rek la ta bu ñaan de ko ko yaa yeen wuur na yeen ta bokk ni mom hakka ta jëgë ko ñu ci la ko ko ñaan leer rek xam yaa ko xabar ci bokk xam yow am nga ko ko ta tere way ku ma doon yow bo ko leer ta bokk ta ñaan ñu wax ne hakka ta jëgë ko ñu ci ben bokk la bu jaar bi ci ba kon ko ka amul waral ko ci yépp ci ko ngeen ci ko ko ni ci lu dëgg lolu mo tax ko mu ta waxon ni mouride yi ku fekkoon nafekuñ te xam tentuwaa dëgg dëgg kenn ku ne botéras ni yàkkoo tuba la ñu ne na xibla baa ngi tuba de wax na dëgg na xibla baa ngi tuba it nag ci am na gaa yu baa yoo xam ne ku nekk fa la kaa bëgg a nekk ku jublu ci ñoom jublu nga ci yàlla jublu nga ci taam kore ñoom nga daa wan ku yàlla waxa lan mooy sëñ tuba mii kay da daf ko wax da daf ko dind da daf ko jëfe waxul sëriñ tuba yi soo sa xoolu baatin ba xoole daaw de soo xoolee saar da nga gis lu xam ne dana fekkal ne xatta saar la wax te nga sëbat ci duga ci lu woo ba nga wax ne gis ne bu mu sentee yàlla fulal na lam ma ca joxoon ku xoolal tey mutis bu doxee ak démb war koo mën a xam ne ndax mu saar mu ngi àndal di wax na ne màggal benn jàkkale tuba moom teew na ca te ne ci nekk lañ ko defoon ay màkke màkke rek ko fa ne wax waxoon la tey ndax tey xaj ci déet waxuma sax waaye dëkkul sa xalit kon le sëriñ tuba waxoon saayir baa ngi ne gis nañ ko baat moom jelu koon saayir bi rek mën nga ko tegtal léppam nag nii rek la ma sa nag léppam nii la ma sa nag moo tax nag kon ñun ñu war a sant yàlla ñëpp ci xam ne moom lañ àndal moom xool sëriñ kundu sëriñ tuba wërëw sëriñ kundu sëriñ tuba moo tax daan na wax ne ñun amul ku ñuy xool amul ku ñuy rëy amul ku ñuy niru niru ñun kenn rek la ñuy xool mooy sëriñ tuba rek jéego boobu gudd na baax na waaye pastaar yi fépp mu ngi koy jeex tànkam man sax mu sax ma def ko sama tànk ma ne booy xëy sa waaja noonu lañ koy xëñee gis nga góor yu baax ñu fekkoon démb ak ba ci démb léegi ñëw nga dëkk ñu rey nekk ci nekk ci tàngam dañu ca ofar ko tuyu naan la comme sa bon sa dajoo boo fa def fekk ko fa gis nga loolu rakkin la tànk bii ngay doxee soxla yi dëkk ci bu ci tool loolu du karaama waaye tànk yéen jóge ci yàlla doon ci dox jëm ci yàlla jéego yow du ko safar mukk ba dëkk ma am bët sa bon boo xoolee ci sën sagartel tànk ya benn par benn benn par benn daa ko ci yàlla yoo war ko jëf sëñ tuba te doxee li jëla nag te amat yaa nag kenn ku ne soom sa gartaa sam ñu ngi gën ak moom farul de xanaa ko amul ba de soo tegee nag sattaani ko sañ ko cogoon te wàcci loxo ku ñaagee ne àgg lu am ngaam kon nag nii la ñuy xañ ko gaa yu baax ya yoon nii na nga xam ne moom lu tax mu saa tàllal yoonu rek la dox leen baat nii nga xam ne ñu tee muy laa ilaha illa allah mu doon baax boo xam ne lépp ci biiram dara jëlu ko nag ci mu adduna ak ci waa laxira daa jëne te ruwa may war nañu këpp ci yàlla te su ko leen ak tam bu mën a doon daje yàlla ci baat bi ñu téemu laa ilaha illa allah sëñ bi wax na ko lakin kullu mat noo fi sibil fardi xawlal maxmum kon nag ngëm lépp da jëne ci moom te boo ko xam ne dana wëri lépp ñu noonu leen moo tax ma ne kon kuñ ko dox dox nañu adduna dox nañu alaxira ba mat dara wàññekul ca dara jeexu ca léppam ci biiram lépp dajee na ca mas nañ ci fekk nag waaye nag dañu dox lu rëy dañu dox lu diit dañu dox lu laaj xam dañu dox lu laaj tasamtal bu baax innaa sa nuqi aleyka xawlan taxila coo bëgg yàlla joxe salaatam daf ko ne dox nañ la wax bu diit kon nag baata ngóob bu xam ne sala sala waxoon na ko bu ñu jëlal ak ñaa lit leen cokko ci palaat jël benn baat boobu leen cokko ci palaata mu daane ndax Moussa ne xoolal nag tuwaa ba ndax wax kan koy wax ca la nekk wala ndax dund kan koy dund ca la nekk dee def di ca wax kan du ca dund ga wante boo xamee ca mujj te nga xam ne tuwaa nekku fa ñoo xam ne bëgg ci nekk moom fàtte daal nga xam ne mooy pouvoir bëgg mooy bëgg ci bëgg nag mooy pouvoir bañ cee teg wala mooy bëgg ci bañ koy teg mooy pouvoir bañ cee teg mooy lañ cee teg laa ilaha illa allah rajul ko daal mooy saahir mooy baatin mooy awal mooy akit moo tax wax noo ko yëgee wax noo ko yëgee taxam ko foo dem sa bopp ngay jot loo xam sa bopp nga yëgi foofu la jaam di ak jël ba yëg ne lu mu defate boppam la ko def lu mu waxate boppam la ko wax def nit amul wax nit amul soo yëge yàlla doo def nit sa bopp nga ko def soo yëge yàlla lu mu wax nit sa bopp nga ko wax ci saahir ak ci baatin ci yem nag kon moo tax nit ku ne ci boppam la nekk kenn ne ko ci kër kenn defamu kenn dara kenn waxu kenn dara kenn ku ne loo def sa bopp nga ko def loo wax sa bopp nga wax noo def sa bopp rek kenn doy ak ci nag nag yàlla day fay yàlla day fay kon nag comme njëg ni nga day fay nañ nekk ci la nga xam ne ku ca nekk bu la ko doolee soxal sedd waaye boo nekk ci wax mu ñu ko doolee fàtt nga mer wala nga am loo naqari loolu moom nit ku am sel du ko def nañ jóg yoo xel yi bu baax maa ngi xel yi ak xol yi jëmee ko ci yàlla sa xam ne ca la bon a fis ne noo fe nag lay wulu bon a fis du bon a fis te ca kota saaba te ca marché ba kacce fene di yëngu daanu rek commerçant boo mën a jóg daanu rek wala nga jógee commerçant boo mën di lu alal di bëri bëri nga daanu ñàkk ko wala alalji ñàkk la rek ku maa doon nag waa loo xam ne nag boo ko ñàkk muy ñàkk la jarul yàq sa dina jarul yàq sa alaakara utam loo xam ne doo ko ñàkk fii ak njëkk na la mooy yàlla kon nañ woon gën addina gannaaw ak ci bagaasam jublu ci yàlla te xam ne moom moo addaa ci bagaasam ko ak yàlla am addaa ci bagaasam nag te daf lay law law boo xam ne jaaxal sa du la yàqal dara daf saa laxa yoon wóolu lan la gaa yu baax yi gisoon teg seen tànk sa doom ca dox moo tax ña leen bàyyi woon wan leen tëddaa wala wan tëddaa yàlla uti addina ñu utoon yàlla ñoom am nañ yàlla ba nëpp amaale leen ñoom yow ñu utoon yàlla am nañ yàlla ba nëpp amaale leen ñoom ñu utoon ak nag ñàkk na addina ñàkk na yàlla teg kon nag dara jar ko moom kon nag li ñu leen won moom la suñ leen joxañ moom la teg leen sa seen tànk sa dox li nga xam ne moom la ñuy sañam ci addina da leen ko fekk fa ngeen jëm waa li nga xam ne moom la ñuy sañam ci addina te xam ne jaan bi moom la xenam ba bët ku yàq diente nag yàlla wax naa ne loolu yar mun na teg seen koo ca àgg ca foofu la ne de noolu senam bañ koy xenam ne nekku fa ci yàlla rek la ne kon nag la ñu góorgóorlu ci yàlla bu baax nañ góor dox dox ci yàlla jëm jëm ci yàlla ba te bañ a neena suñu wax yi ci zaayir ak ci baat yi noonu leen mooy niñ ko bëgg wattar noonu leen ko defe it nag seen dara neenu kon am na njaqit bu wóor ne suñu màggal bii yàlla nangu na ko rafet na ci njaq bu baax ndax moomuñ ci daal lépp def nañ ko jox nañ ko yàlla te yàlla tam lépp loo ko jox te booloo ca kenn moom boy ba xamal na nangu na ko yàlla loo ko defal loo ko defal te booloo ca kenn moom nangu na ko loo ca boole nag wala koo ca boole nag yàlla laalatu ca dara yàlla moom du bokkaale kenn dara parce que lu tax dafa doy ci lépp moom yàlla moo tax ñu ko boole kepp ñu ko boole dara kon nag lépp loo xam ne defal nga sa boolewo ca kenn du sa bopp du sa morom xamal yàlla moom gërëm na loolu nangu na ko loolu mooy li ñu xam ne defal yàlla te doo ci gis sa bopp te doo ci gis sa morom loolu de mooy li nga xam moom la ñu xam ne loolu la ku ca nekk booleewo xam ne yàlla gërëm na la ngay yëgal ak sa dalit nag kon nag ñu futee ren ñu ngi ñaan ñu teew tuddee woon sax na yokkute ak barke ñu ñaan yàlla lépp lu xam ne yàlla defal na ko Serigne Touba ci bitam bii loole ci adduna ak àllaaxel yàlla nañ ko bokk ak Serigne Touba te xëy ci ca lool na ñu ngi ñaan itam cépp xam ne bàyyee koo ko jenn ko nga bàyyee ko yan na nga yëg ak dollee ko ak defaru koo xam ne ji xasta saa day jëm karaam ba faw fa du xaay joo xam ne xasta saa day tax ba faw lépp aja koy jublu yàlla ko yàlla xëj adduna ak àllaaxel burtu bu ngeen pëdd yaakaar ko ngëneen yan yàlla ubbi leen ko ci jàppatam lépp loo la wala fit na yan na leen teg ba faw na ak daan àllaaxel ba Cheikh Fadim Rasoul ba Cheikh Moussa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Thank you.